Demokrácia deficites az Unió. Kínában dínók élnek. Megmutatjuk a pjöngjangi éjszakai életet. Völner minden tagad. Ezt csak reflexből mondtam. Nagyon jó. Itt vagyunk Barnával. Barnát nyilván nem kéne bemutatnom, de azoknak, akik nem ismerik, Barna klasszik OG hatlépés tag, láthattátok már a fesztiválos videókban. Hogy vagy amúgy, Barna? Hogy vagy? Jól vagy? Köszönöm, pocsékul vagyok. Nem tudom, ki látta tegnap a Jakab Petyedli újabb remek flashmobját. Lássuk. Mindig szabad nem vagy? Irítálja az embereket, hogy szabadon jön meg, mikor valaki egy kiló kenyeret ellop, akkor mehet a kauterba. Hoztam egy gyűrincsen, jó? Kauterba? Megint neki egy ország várja felfelé, jó? Felbecsülhetetlen lesz az érték. De megérdemli, a 83 milliót el tudta tenni, akkor ezt is el tudja tenni. Hát figyelj, hát azért mond jókat. Szokásos. De kérdés, hogy egy honatyánk miért ilyen humorista baromságokat csinál? Kicsit azért mindent elmond a magyar politikáról, hogy az egyik honatját viszik nem bilincsbe, de mondjuk abba kéne, a másik meg ott, hát ezt csinálja. Én is úgy érzem, hogy itt egy kis anomália van, mert a Jakab Péter, igen, ez is egy furcsa dolog, hogy ő új választást szeretne, amiben biztos, hogy nem fog bekerülni a parlamentbe, viszont ez még becsülendő dolog is lenne, nem? Hát akkor ez azt jelenti, hogy nem csak a pénz miatt van ott a parlamentben. Igen, vagy azt jelenti, hogy tudja jól, hogy nem lesz semminek következménye, amit csinál. Bocs, hülyeséget mondtam. A Facebookon például biztos nagyon sokan írták neki, hogy igen, jól megmondtad, börtönben a helyük. Én legalábbis ezt olvastam. Nem tudom, hogy mennyi lehet ez a vietnámi hozzászóló. Ja, mert vietnámi hozzászólókat láttam. Nem, vietnámiak voltak, magyarok voltak, de nem tudom elképzelni, hogy emberek odaírnak a Jakab Péter videója alá. De ne idegesíts már, hát a Jakab Petyának ezt nem szoktad követni amúgy egyáltalán? Mármint csak ilyenkor, amikor performance-ek vannak. Ugye ezt tudod, hogy nem ez a munkám, hogy ezeket nézem. Igen, de többet olvasod még így is ezeket a híreket, mint én, aki ezzel foglalkozom. Én végigpörgetem a híreket, és a címeket megnézem. Ja, értem. Tájékozott maradok otthon a hazai közélettel kapcsolatban, de azért a Jakab Péter TikTokját és Facebookját azért elkerülöm. Én követem Instagramon, és egyfajtában arról posztol, hogy ahogy járkál az országba, és csinálja a pártjának a hálózatát, vagy még csak mozgalom talán, mindenféle emberekkel fotózkodik. Tehát így megyénként van 15-20 ember, aki elhivatott, meg elköteleződött a Jakab Petykó mellett, és én el tudom képzelni, hogy ők kommentelnek. Vagy mindegyik a néppártyán tag. Igen, ez is lehet. Mint hogy a megafonosok egymás alá kommentelnek, meg az összes Fidesz tag így végig. Aj, nagyon jó volt, miniszterelnök úr, nagyon jó. Én azon voltam meglepődve, Barna, hogy ebben az országban úgy tűnik, hogy két ember tudja, hogy hogyan kéne kinéznie kívülről egy pártelnöknek. Az a Orbán Viktor, meg a Gyurcsány Feri. És az összes többi, mint például ez, hogy a Jakab Péter, bazen szaladgálja körbe a Völner Pált, és így próbálja ráakasztani, mint egy ilyen kiskutya. Szerencsétlen emberre azért a bilincset. Nem érezsz egy borzalmas szégyenérzetet? Igen, de hogy a Torockait akartam mondani, hogy lehet utálni nagyon sok mindenért, de mint pártelnök, ha náci lennék, vagy fasiszta, akkor azért imponál. Tehát jól csinálja, amit csinál, aha, csak ne csinálná. Amúgy ez viszont kurva nagy biznisz, azt nem tudom, tudjátok-e. Most kijött már talán nem is tudom, valahol kijött egy cikk, nem emlékszem, hogy a Telexen láttam, vagy hol, hogy mennyi lesz a fizújuk ezeknek a frakcióvezetőknek, nem tudom. Lassan kitisztítom én is a táblázatot, amit 3 hónapja megírtam, hogy mennyit keresnek, de ilyen horror. Horror. És hogyha van egy 5-tagú frakciód, abból 2 pártelnök, nyilván a párttól kap lóvét, 1 frakcióvezető, az a parlamenttől kap lóvét, és akkor még van 2 frakcióvezető helyettes, mindegyikben van valami bizottságban, és a 1,5 milliós alapbérből rögtön 3 lesz. Tehát alapvetően szép világban, ahol ugye a politikusok nem ilyen kontraszelektált megértési idióták, szerintem nem nagyon sok. Tehát, hogyha jól irányítanák az országot, és mondjuk nem lenne minden szar, akkor egy 3 milliós fizetés azért kurva nem lenne sok. Egy ilyen munkáért, érted? 3 millió, hát hol kapsz vezetőként, vagy top menedzserként, hát apró pénz. De még 5 millió is, amit ugye elvég most az Orbánnak megemelték bruttó 5 millió, és így én értem, hogy valakinek jó rövicskát, de mégis kell miniszterelnök, nem kéne soknak lennie. Szerintem ez nem, tehát nem adnak 5 milliókat csak úgy az embereknek. Én értem, hogy a, na jó, de hogy nincs a is nagy állami, meg államközeli cégeknek a vezetői, azok meg a nagy államot kiszolgáló magáncégek vezetői kivesznek 10 milliárd forint osztalékot egy évben, de a fizetése alapvetően a legmagasabb szinteken szokott ennyi lenni. Ilyen hát ez a legmagasabb forint szint, hát az országot vezetik. Igen, papíron csak ennek annak kell lennie, itt ilyen nagyon tehetséges, nagyon képzett embereknek kéne lennie, akik megfelelő döntéseket hoznak, hogy ne legyen 25% infláció, ne rohadjon el a oktatás, az egészségügy, hogy legyen jövőképe az országnak, ilyesmi. Nyilván ehelyett a Németh Szilárd, meg a Kósa, meg a Jakab Péter van ott, ami egy hát bal szerencse, és bal szerencse. Bal sors, ugye? De hogy alapvetően, hogyha itt kompetens emberek lennének, akkor én kurvára nem sárnálnék senkitől 3 meg 5 millió bruttó ráadásul, tehát amúgy a harmada az rögtön el is megy a faszomba. Pénz. Amúgy igen, ez tény. Sőt, én azt mondanám, hogy a tízszeresét odaadnám, hogyha cserébe bárki rögtön korrupció van, akkor nem tudom, életfogytira. Tehát ilyen nagyon szigorú feltétek mellett mehetsz nyugodtan, kurva sok pénzért. De olyan szakma lenne, amiből életed végig megélsz, hogy lenyomsz 8 évet, mert jót csináltál. Cserébe viszont nincs nyúlkapiszka, meg ilyen korrupció, meg ilyen mutyi, meg faszom tudja. Nem ez van, hát ez szívás. Hát egyetértek, de nem tudom, én azért tartom ezeket furcsának, azért turkálok a zsebükbe ezeknek a szerencsétlen szegény embereknek, hogy itt valaki a zsebükbe turkál, ugye bár, mert azt nem ízik, mert látom, hogy ahogy így pakolják el ugye a közösből így a családi ezüstöt, akkor emelik, mármint ugye most már hozzá van kötve az átlagbérhez az ő bérük. És hiába látják, hogy az országban geci szar a helyzet, senki nem ágál ellene, hogy nekik meg legyen emelve a fizetés. Hát meg most az átlagbér is az az átlagbér, amit ők átlagbérnek számítanak. Tehát az átlagbérből ki van véve egy csomó a közmunka. Hát hogyha magamnak számítanám ki valamit, amihez számolnám a fizetés, akkor én is jól járnék, hát ők is ezt megcsinálták. Igen. Igaz, hogy emelkedtek a bérek, reál értékben mondjuk ugye csökkent mindenkinek, mert hogyha most mennyivel emelkedtek. De lehet, hogy reál értékben nekik is csökkent. Mennyi? 1,3-ról fölment 1,5-re. Hát az mondjuk egy lóf. Hát 25% infláció, mert ez... Hát jó, értem, csak tudod, nem feltétlenül, amikor tényleg ilyen borzalmas megélhetési válság van az országban. Valamiért az én agyamban az van, hogy először, aki nem van, annak kéne fölhúzni a bérét, és nem pedig annak, aki... Tehát nem ugyanúgy fogja érinteni azt a válság, aki minimálbéren van, mint azt, aki nem amikor tudom, másfél millát keres. De tény, hogy közben amúgy a minimálbér is emelkedett. Meg most azért az 1,3 se egy olyan csillagászítő összeg. Nézzük meg, hogy mit nézzünk mond valamit. Jakab Péter a TikTokján ahhoz képest, amit a Facebookján mondott. Az én igazságérzetemet nagyon sérti, hogyha mondjuk valaki egy kiló kenyeret ellop, mert éhes, akkor az beviszi. Ez az ember meg itt szabadon jár kell, mint aki semmit nem követett el, azért hoztam neki egy karperecet. Karperecet. Ezt megérdemli. Azt mondta, hogy el kell távolítani engem ebből az épületbe, hát szerintem pedig őt kéne eltávolítani, de a BV-be. Tehát világszégyen, hogy az ember szabadon jön, megy, úgy, hogy egyébként meg magyar családokat dobtak az utcára, pusztán azért, hogy valakik ebből jól megéljenek. Hát úgy tűnik, hogy a 83 milliót elfogadni az nem derogál, a 83 millió forintért járó jutalmat meg derogál elfogadni. Pontosan azért kell új választásért küzdeni, hogy ezek az emberek oda juthassanak, hová megérdemlik. Egy olyan országot szeretnék, ahol a szorgalmas előre jut, tolva meg börtönbe. Sziasztok! Ezzel nem lehet vitatkozni, nem? Nehéz, de egyébként épp a bíróságon parolázik, tehát a Völner is oda fog jutni, ahol szeretnéd, csak vannak ilyen dolgok, hogy tárgyalás, meg ítélethozás, szóval mint honatja, mint képviselő azért remélem tud, hogy nem úgy van az, hogy kikerül pár hanganyag, és akkor rögtön ilyen levágják a kezét, meg megkövezik az embert. De nem érted, hogy aki ellopott egy kenyeret, az megy a börtön, megy rögtön a kóterbe, azt mondta. Igen, igen, erről. Van ott is valami, ebből is botrány, és szerintem a Jobbik hiszített legjobban miatt, hogy mit tudom én, valami 20 000 vagy 26 000 forint alatt, akkor már nem tudom, milyen bűncsekmény, és azért már nem visznek börtönbe, meg ilyen. Ja, azt emelték, azt hiszem 50 000 forintra, ja. És a... Akkor meg az volt a baj, hogy nem lehet így, hát mert akkor még ment a... Cigányozás. Igen, akkor az volt, most épp ezt kell mondani. Értem. Hát, öreg Hajdú Petyedli, az a gond, az a legnagyobb problémám, hogy ilyennel foglalkozik, miközben a következő száma meg sehol nincsen. Sokkal jobban érdekelne, hogy mit énekel. Hogyha... Az alap már biztos megvan. az alap, az már rég megvan, igen. Én jobban meg tudnám érteni, Jakab Péter, hogyha énekled, akkor úgy megértem, hogy mit mondasz. Így, csak fáj a fejem, nincs krumpli a kezében. Tényleg? Hát most egy bilincs volt. Kar Perec. Hajdut mondtam. Hát lehet Hajdut mondtam. Jakab Petyedli. Petyedli. Amúgy az is marha érdekes, hogy ugye a Varga Juditot meg a Völner Pál ügyvédje, az behívatta tanúskodni, vagy be... De nem is az az érdekes, kéreti. Hanem hogy van videó, hogy bekéri, hogy mondja a bíróság, hogy felolvas ugye egy ilyen SMS-t, vagy nem tudom mit, beszélgetés, és ott mondja is, hogy amúgy ez ugye benne van a nyomozati anyagokban, és az ügyészség gyorsan lezárta ezt a részt, tehát ők úgy voltak vele, hogy ez nekik nem hív, tehát nekik ez nem érdeklik. A Völner Pál ügyvédje azt mondja, hogy hát ugye érintett, mert ugye találkoztak is, meg többször is említve van a lehallgatásokban, de ügyészség az meg úgy volt, hogy őket nem érdekli. Nem hívták be alapoltanulnak, pedig hát ott azért azonosítatom benne van. Nem úgy, mint ugye Tony, meg Barbie, meg Ádám, akik hát ugye az ügyészség így megőrülnek, így izzadnak, a Polt Péter is így nem bír magával, hogy kinyomozzák, hogy kikről lehet szó. A Varga Judit azért beazonosítható volt, de úgy voltak, hogy nem. És akkor a ügyvéd az azt mondta, hogy na hát akkor hívjuk be. Hogy jött ide Deák Dani? Hát úgy, hogy a leghíresebb kormánypárti mém oldal is lehozott ezzel kapcsolatban valami. Telexen írtunk arról, a minisztériumi dolgozók arról beszéltek a tanúvallomásukban, hogy ezek az országgyűlési képviselők nevei ott szerepeltek végrehajtói álláshelyre jelentkezők nevei mellett, mint magasabb szintről támogató, politikai támogatott. De igen, de ha ez így lenne, meg ez megállt volna aztán a nyomozás legvégén is, akkor eljárás alatt lennének ők is, nem? Igen. De ez a nyomozás lezárult, és a képviselőkről kiderült, hogy nem igaz ez a vád. Ezért nem is indítottak ellenük eljárást. És most ön azt kéri, hogy mégis én, a magam frakció vezető eszközeivel kvázi vádoljam meg őket, hogy de mégis válaszoljanak már arra a kérdésre, amit egyébként egy széleskörű nyomozás már tisztázott. Ez... Az az, hogy az ügyészség nem emeli vád alá. Politikai okokból valószínűleg, bár mondom, nem, ilyet nem mondunk, hanem egyszerűen nem találtak okot azért, hogy... De miért nem mondhatnád ilyet? Miért nem mondhatnád, hogy szerinted politikai okokból van a Polt Péter főügyész, aki a Fidesz párt tagja volt, mielőtt főügyész lett volna, és érdekes módon, nem tudom, az Olaf ajánlásaiból is sehol nem indított ügyet, kizárólag egy tán ez a izé volt, nem? Tibor Céknál indított eljárást, ahol meg végül az állam egyszerűen csak kifizette a tartozást az EU felé. Szóval nem indít túl sok esetben eljárásokat a Polt Péter, de mondjuk az is igaz, hogy a dollár bal oldal ellen se. Na hát, egy dolgon gondolkozom, hogy oké, hogy a Polt Péter, mint főügyész, de hogy a többi ügyész senkit nem zavar ez? Tehát amikor ott van a nyomozati anyag, ott van Varga Judit, meg ott vannak ilyen tök egyértelmű dolgok, és akkor így jön a utasítás, vagy a faszom tudja, hogy jó, azt hagyjuk. Az nem érdekes. És akkor így szakmailag kidolgozik még ott? Vagy hogy nem köpött szem magad? Hogy nem kerül neki onnan ilyen belsős infók, mint annó az M1-ről is kiszivárogtak dolgok, vagy a hangfelvétel, meg hogy e-mailek, meg a faszom tudja mi. Szerintem van egy nagy különbség az MTVA random munkatársai és az ügyészség random munkatársai között. Ez pedig az, hogy az ügyészségen kb. Mindenki jogász és tisztában van azzal, hogy milyen következményei lehetnek ezeknek. Hogyha kiderül, hogy kiszivárogtak információkat, főleg, hogy nem szaros alkalmazottak, hanem valószínűleg valamilyen köztisztviselők. Na jó, de akkor ott zavarja az, hogy esetleg törvénytelenséget, vagy csinál, hát azzal... de az, hogy szemet hunynak dolgok felett, és kurvára nem igazságos eljárások vannak, az amellett meg így elmész, hogy hát figyelj, hogyha... ez van, be kell épülni, munka van, hitel van. De hogyha egy ilyen hierarchikus rendszerben a te fölötted lévő szint hoz egy döntést, az nem a te felelősséged. Neked ott, te semmilyen felelősséged nincsen, morálisan is annyi a felelősséged, hogy jelez, hogy ez nem megfelelő, és hogyha veled akarják megcsináltatni, akkor azt mondd, hogy ez neked nem felel meg. De amúgy az morálisan is, hogyha ez jogilag semmilyen akadályban nem ütközik, akkor túl sok minden, tehát nem hivatkozhatsz nagyon a moralitásra. Tehát ami jogilag megengedett, és utasítanak rá, azt akkor meg kell csinálnod, vagy felmondhatsz. Igen, felmondhatna, csak nem tudom, azért az állami szférából az ember nem annyira a lehetőségeit látja kifelé. Szerintem. Nagyon sok helyről. A bírók is azért lázongtak az ilyen kinevezések, meg amikor föléig helyeztek még egy legfelsőbb bíró, hogy megy is a harc igazából, hogy politikai nyomásnak vannak alátéve. Miért van az, hogy a bírók tudnak valamilyen ellenállást kifejteni? Hát a bíróknak nyilván sokkal nagyobb a politikai tőkéjük, meg sokkal nagyobb az érdekérvényesítő készségük. Nyilván egy anyagilag jobb helyzetben lévő, befolyásosabb körökben mozgó társaságról van szó, mint az, hogy a csinovnyikok az ügyészségen, vagy a csinovnyikok az alkotmányvédelmi hivatalban. Azért nem ugyanaz. A csinovnyik az, aki leírja a papírokat még a ChatGPT-re. Jó, de hogyha meg arról beszélünk, hány ügyész van, nem tudom, hány ügyész van, akkor lehet, hogy nem arról van szó, hogy az országban egy csomó ügyész van, és akkor van a legfőbb ügyész, hanem érted, akik egy felső szinten vannak, ők jellemzően megbízható emberek, igen. Én úgy képzelem, hogy így épül fel ez a rendszer. Akik viszont a háttérben csinyóskodnak, őnekik meg nincsen hatásuk az egészre. Viszont egy bírói karnak egységesen annak nagy hatása tud lenni. De amúgy azt is mindig szoktam mondani, hogy azért éppen elég ilyen korrumpált bíróról hallottunk már, hogy az se egy ilyen egységes, szentéletű társaságnak tudja megítélni. Jó, nincs ilyen. Pedig remélni az ember, hogy az igazságszolgáltatásban vagy van, de kíváncsiak vagyunk, hogy fog menni, hogyha beidézik a igazságügy minisztert egy korrupciós ügyben. Igen, amúgy ebben még azt akartam mondani, hogy a hathának érdemes nézni az Instagramját, mert ott elég sok ilyen dokumentumból, a nyomozati anyagokból szokott kipakolni képeket, és ott többször fölkerül, vagy előkerül a Rogán Antalnak a neve, a Nagy Ádámnak, nem az Ádámnak, hanem a Rogán kabinet főnökének a neve az... Nem tudhatod, csak Ádám. Nem, csak... a Nagy Ádám az benne van, azért is hívták be őt is, hát, azt hiszem, nem? Most igen, tekne. Úgy van benne, hogy Nagy Ádám, és úgy van benne, hogy neki el lett intézve a vizsgája, és ez meg ugye egy viszonylag gyanús eset így. Mert hogy ténylegesen akkor is vizsgázott arról, meg dokumentáció van, úgyhogy így egybevágnak furcsa mód a dolgot. Ez közvetett bizonyíték, nem? Ja, hát igen. Aztán Nagy Ádám elég gyakori név, mi is ismerünk. Én azt gondolom, Barna, hogy ebben az országban amúgy szinte minden tökéletesen rendben van. Tudod, hol nincs viszont minden rendben? A Nézőpont Intézet szerint az Európai Unióban Brüsszel megbukna egy valódi jogállamisági vizsgálaton. Na, ez mit szólsz? Sakmat Lipcsik. Ledobták a bombát. A jogállamisági bombát. Tehát kijött a Nézőpont Intézetnek ez a jelentése, amiben 8 pontban szedik össze, hogy mi a probléma Brüsszellel, és hogy miért van demokrácia deficitben. Ezt mindenkinek ajánlom amúgy. Most mindenki üljön le, jegyzeteljen, holnap kikérdezem. Szombaton, igen. Portugáliában alacsonyabb a részvételi arány, mint Görögországban, ezt mondja ez a cikk, vagy ez a tanulmány, ezért nem egy egységes demokratikus működést azonosítanak itt, mert egyes országokban kevesebb szavazattal is be lehet kerülni az Európai Parlamentbe, a részvételi arányok miatt. De hát ez most nem az Európai Unió hibája, hogy nem tudják az embereket... elvinni az hányokhoz. Hányok tőled, Barna? Meg egyébként, hogyha népszavazás van mindenféle fasságról itthon, akkor annyira nem számít már a részvételi arány hirtelen. Hogy mondhatsz ilyet? Azt mondod, hogy nem egy általános igazságot fogalmazott volna meg a Nézőpont Intézet. Milyen érdekes. Én azt találtam amúgy, hogy a KSH adatai szerint a 2010-es Fidesz kétharmadnak alacsonyabb a felhatalmazása, mint a 2006-os Gyurcsány fake kormánynak, news. Mert kevesebben mentek el szavazni. Gondolom valamelyik ilyen TASZ, Brüsszel, vagy valamelyik ilyen szervezet szerint. A KSH. A polgári Fidesz az mindent megérdemelt. De egyébként meg mi az, hogy aránytalan felhatalmazás? Tehát elvileg, mit tudom, 10 milliós országban egy 1000 fős ilyen felmérés az elvileg reprezentatív. Ja, igen. Tehát hogyha nem tudom, hány százalék ez? 30? 40? A részvételi arány? Igen. Ja, mondjuk 40 és 40. Hát az elég reprezentatív, tehát nem lehet aránytalan a felhatalmazás. Vagy itt mire gondol, hogy aránytalan? Nem, arra gondol, hogy Portugáliában elmegy 60% szavazni, Görögországban meg 40, vagy igen, fordítva, és ezért az egyiknek nagyobb a felhatalmazása, mert ott kell 250 ezer ember, hogy elérd az 5%-ot, a másikban meg elég 160 ezer ember. A másik az Éva Kali nevéhez fűződő marokkói és katari pénzek elfogadása 60 plusz képviselőt is érinthet. Hihetetlen, nem? Mikor a Sadő azt mondja, hogy 70 képviselőt le tudna húzni a magyar parlamentben. Jó, de a Sadő ártatlan, szóval nem tudom, hogy akkor miről beszél. Szerintem az Éva Kali is ártatlannak vallja magát. Nem biztos, hogy van hozzá pofája. A Fidesz azt mondja, hogy azért működik itt a jogállamiság, mert hogy látod, a Völner is megbukott, amúgy, aki egyébként ártatlannak vallja magát, de akkor az EU-nál meg ugyanezt nem veszik elő, mint pozitívat, hogy hát ott is működik. mert megbukott a Kali, meg a katari pénzes bagás. Ez is hallottad, ilyen... hogy itthon működik ezért a részét a jogállam, mert hogy megbukott hát erre, ez persze, ezzel, tehát ugye a EU-s pénzeknél, hogy hát de mi az, hogy korrupció, hát látod, a Völner is lebukott. Csak ezt én még nem hallottam egyszer, hogy erre hivatkoznának, bár amúgy persze logikus, meg valószínűleg ez is benne volt abban, hogy ha már kijön, de ez a botrány, akkor ezt is ráhúzzák. Bár ez még mindig nagy kérdés, hogy ugye mi lehet ennek az egésznek a hátterében, hogy valami belső hatalmi harc, vagy tényleg túl pofátlanul loptak ezek az emberek, és kikerültek, és akkor most valahogy el kell őket szeparálni, és úgy börtönbe rakni, vagy az, hogy valamit fel kell mutatni, hogy van még következménye a lopásnak az országban. Ez nagy kérdés. Hát meg volt ilyen is, hogy igazából csak elkezdtek valakit figyelni, aki ugye nem volt politikailag érintett, csak túlnyúl. Tehát a nyomozati anyag az hirtelen belekerült a Völner is, és onnantól meg már nem lehetett azt mondani, hogy bocs, ezt nem hallottuk. Ja, hát de... Tehát lehet ilyen véletlen is. Érdekes módon a Varga Judit, meg a Rogán Antal esetében lehet ilyet. Én amit még itt érdekesnek tartok ebből a Nézőpont intézetes vizsgálatból, azt írják, hogy kettős mérce van az egyenlőség elvének érvényesítése során, és hogy vannak olyan dolgok, például az LMBTQ ügyek, amiben kiemelten foglalkozik az Európai Unió, és vannak, amikkel már kevésbé, például az egyes régióknak a szuverenitása, például a Székely Nemzeti Tanács által beadott kezdeményezésekkel már sokkal kevésbé foglalkoztak. Amit tényleg volt ilyen székely autonómia törekvés, és arra nem is tudom, mennyi aláírás összegyűlt, mint valami sok százezer, vagy nem tudom, ami kéne ahhoz, hogy foglalkozzanak vele. Nem emléksz egy időben? Minden aluljáróban voltak ilyen az aluljáróban bármi arcok. Történik, becsukom a szememet, és tovább megyek. Na mindegy, de volt egy ilyen aláírásgyűjtés. A bomber dzsekiben van. De szerencsére Magyarországon minden kérdésben az emberek vélemény nyilváníthatnak, mint például itt vannak a népszavazási kezdeményezések, amik egytől egyig ugye el lettek kaszálva. A normális élet pártjától egy pillanatra tekintsünk el. Vannak itt másmilyen kérdések, és látható, hogy ugye mindig valami fogalmazási hiba miatt dobja vissza a választási bizottság. Úgy látom, hogy vannak, akik nagyon sokat adnak be, de itt van például a kutyapártnak. Földgázáráról akartak népszavazást. De hát amúgy benne lehetne ezeket a népszavazásokat, hogyha valaki összegyűjt megfelelő mennyiségű aláírást, de és egy normális kérdést elvisz. Meg itt mennyi nézzük. Kell? Nem tudom, azt hiszem 200 ezer. Biztos vagy benne, hogy a néppártja nem szeret össze annyit. Tehát akkor ezek csak ilyen random, minden bohóc beküldheti a fasságát, és elkaszálja nyilván. Amúgy... Csak az a lényeges, amire összegyűlt a aláírás, nem? Igen, de az is lehet, hogy az aláírás gyűjtéshez is már alapból ugye a kérdést jóvá kell hagyatnod. Jóvá hagyhatod a kérdést, és talán elütik azzal, hogy valami fogalmazásbeli hibával. Tehát akkor nem működik a rendszer. Hát igen, nem lehet, nincsenek kiírva népszavazások, már nagyon régóta, ugye, hát gyakorlatilag a Momentum olimpiás népszavazási kezdeményezése óta egyszerűen nem enged át a választási bizottság népszavazási kezdeményezése. Aha. Tehát, hogyha megnézitek, tényleg nem sok népszavazás volt a mostanság kiírva, nem tudom. Melyik volt az utolsó? Volt a migrációs, meg a meleges. És az egyik sem volt érvényes, nem? És ott összegyűjt az aláírás? Érdekes mondat. Nem tudom, amúgy lehet, hogy iszét, hogy kormányzat kiírhat külön is, és akkor nem kell ahhoz aláírás, csak ugye bárki ugyancsak kiírhat, vagy kezdeményezhet. Csak ez is olyan furcsa, hogy a kormány is ezzel a szar izével, mi ez, nemzeti konzultációval operál, és én nem gondolom, hogy azért, mert olcsóbb, hanem mert tényleg egész egyszerűen nem kell megfelelni ezeknek a népszavazási kereteknek, hanem oda baszott, tessék, valamit mondanak rá. Akár hinnétek, akár nem, Ukrajna érdeke a béke. Elképesztő. Hát ez... Én nem értem. Ja, várj, de ez a magyarok döntő többsége szerint. Ez lehet, hogy az ukránok is egyet értenének? Ki az a 30%, azt mondja, hogy nekik az nem jó. Sokkal jobb, hogyha oroszok vannak a határaikon belül, és ölik egymást. Ja, ez is azért barázdáltabb ennél, tehát hogy inkább a béketárgyalások állnak Ukrajna érdekében, nem pedig a háború folytatása. Itt valószínűleg arról van szó, hogy most azonnal, akkor most álljunk meg, ahol a határokat húzzuk meg. Igen, és csak beszéljünk arról, hogy legyen béke, és nem baj, akkor elvisznek egy-két megyét, az már mindegy. Inkább ez áll az ukránok érdeke. De amúgy ez végül is ez véleményes, ez lehetséges, hogy lehet, hogy amúgy hosszú távon Ukrajna többet nyerne, hogyha most béke lenne, és mondjuk, hogyha feltételezzük, hogy Oroszország innentől kezdve egy ilyen békés, kedves hozzáállással viszonyulna Ukrajnához. Nem tudom, szerintem, hogyha, hát ezt nem mondom, nyerésbe vagy, de hát gyakorlatilag nyerésbe vagy, akkor nem érdeked a béke, nem? De ez amúgy, ez, erről is megosztanak a vélemények. Hát nem, mert hogy álló háború van, nem? És így azért oroszoknak gondolom nem az volt a céljuk, hogy Bakhmut megyébe, a mocsárba, lövészárkokba lövöldözzenek egymásra, hanem ennél azért ambíciózusabb terveik voltak, nem? Honnan tudod? Mármint ugye az amerikaiaknak mi volt a tervük? Igen, igen. Amiben az oroszokat belehajszolták, mit találtál? Az ukránok csak Feró faszát védik. Szóval mondjuk, most besoroznak még 300 ezer orosz, tehát akkor akiket nem tudnak felszerelni. Na jó, de hogy már nem ott tart, nem a hadászat, hogy így, mint a mongol, meg a római korban, meg mint talán hogy aki többen van, az nyer. Igen. De nem láttad a dokumentumfilmeket például a zombi apokalipszisekről? Micsoda? Hát hogyha van egy zombi apokalipszis, a zombik nincsenek túl sok mindennel felszerelve és ostobák, az emberiségnek mégis nehéz dolga lenne, nem? Tehát ezt el tudod képzelni amúgy, hogyha nagyon-nagyon sok ember jön ellened. A nézőpontnál jó, mi az elemző lennél, igen. Szeretnék is jelentkezni, mert nem jönne rosszul a kis állami pénz. Nem tudom, hát szerintem, hogyha elég embert besoroznak alapvető felszereléssel, akkor azzal le lehet győzni egy fejlettebb felszereléssel rendelkező kisebb hadsereget. Nyilván ez most sok mindentől függ, hogy hol van a határ, de... Kiderül. Úgy tűnik. De hát, hogyha egyáltalán eljutnak odáig. Jézusom, mi ez? A kínai sziget, ahol Hangzsegnek a dínók. Nézzétek, ott a dínó! Jézusom! Hangzseg! Nem tudom, én lehet, hogy láttam már ezt a dokumentumfilmet, nem is olyan Netflixen régen. Netflixen a Jurassic Parkban. Nagyon hasonlóan nézett ki ott is a dínó, úgyhogy ez biztos igaz. Azt mondja, hogy elkezdett terjedni egy összeesküvés elmélet, miszerint Kína talált egy eddig fel nem fedezett szigetet, ami Hangzseg a dinoszauruszoktól. Feltöltötték a TikTokra. Hát innentől ez már... Istenem, bazd meg. Azt mondja, a TikTokra feltöltött videóban, amit 80 ezernél is többen megnéztek már. És a hölgy mindezt a körmösénél hallotta. Ahogy épp kínai híradó ment. Dinoszauruszokhoz hasonló lények élnek, ám az Egyesült Államokban semmiféle információt nem talált erről az interneten. Fontos megjegyezni, hogy egy telefonos appot használt fordítóként. Na, a kínai médiában nem találtak erről, pedig azt hinném, hogy a Kína rögtön talál egy dínószigetet, akkor így teljönti a médiát vele. Biztos nem. Meg akarják maguknak tartani. Neki hiszek. Én azt a filmet, arra a filmre gondoltam, Barna, hogy egy vonattal lemennek a föld középpontjába, mert már nem forog a földnek a magja. És a mag. Igen, és aztán újraindítják. Egy atombombával. Igen, ez ilyen amerikai, nem? Tehát így nem működik, akkor atombombával újraindítják. Igen, és így kimennek így a vonatból ilyen szép. De nem tudom, rá van csavarva egy rongya kezére, vagy nem tudom, és úgy meg tudja fogni a köveket. Na mindegy, de talán tudunk nézni egy-egyel érdekesebb TikTokot is. Nem tudom, ki mennyire ismerős, meg tudjátok-e mondani, hogy Fengyangban. Jó, lekapcsolom ezeket a szarokat, mert tényleg érdektelen a hang, de hogy van egy ilyen csatorna, tessék, ahol meg lehet nézni Észak-Koreát. North Korean Life. Milyen az élet valójában Észak-Koreában? Ez egy csodálatos élet. Dishcatching. Dobálják az ételt annyira meg. Hát figyú, hát lehet, hogy egyébként mi vagyunk elzárva, és ott tényleg nagyon nagy jólét van. Tehát mi azt hiszik, hogy ők vannak elzárva, és nagyon rossz nekik, de lehet, hogy nekünk nagyon rossz, sőt biztos, és nekik nagyon jó. Igen, és mindenki csak irigykedik, hogy ott milyen jó az élet, és ezért nem engednek be oda senkit, mert aztán akkor már nekik sem. Nézzük, milyen jó az út, egy kátyú nincsen. Nincs taxis. Azt írja, hogy sokan azt gondolják, hogy Észak-Koreában nincsenek autók, de valójában sok autónk van. Az összeset megmutatja. És megy az üres úton egyen. Na, ez egy igazi magyar gimnázium. Na, ugyanilyen volt nekünk is a focipályánk a gimibe. Na, mint egy ilyen koszos föld. Egy ilyen koszos föld, igen. Nézd, vannak hegyek is. Hihetetlen. North Korean Life. Ezt nem akarják, hogy tudjad Észak-Koreáról. Micsoda budi. Édes Isten, micsoda budi. Én Az meg, el kéne költözni oda. Sétáló fennyel. Nézd meg, ez is micsoda élet van éjszakorában. Itt azért az út már egy kicsit olyan, mint Budapesten. Hát még lyukak nincsenek, csak ilyen repedések. Ja, úgy vannak belefúrva külön a lyukak is, hogy legyenek. Látták, hogy nyugaton mindenhol vannak lyukak az úton. Nézd meg, még, hát de még játékok is vannak a telefonon. Jézusom, hát megmérgezik az elméjét a fiataloknak. Egészen hihetetlen. Mondjuk nem tudom, hogy mit lehet ezen játszani, mert nem Pokémon Go semmi. Nem? Nézd meg. Kicsit vékony. Milyen ez a marha. Durva mechanikus állataik vannak. Ja, igen, még egy hír a magyarok akaratának a margójára. Ma este 6 órakor mindenkit szeretettel várnak a Legyen Végre Béke nevű rendezvényen a Dopman és a Gödény György és az Ábrahám Robi, igen, privát megszervezték nektek. Egy órára kimehettek tüntetni a Kossuth térre végre. Mert minden élet számít. Hát kivéve, hogyha nem értünk vele egyet. Politikában, vagy Lipsi, de nem, hát ez figyelj, ez a békéről szól, ez ebben nem lehet belekötni. Nemzetegyesítő lehet ez a mai, úgyhogy nem maradjatok ki belőle. Igen, hogyha egyesülni akartok a nemzettesttel, akkor menjetek ki, ott lesz a Dopman, lehet vele fényképezkedni biztosan. Te ott leszel, Barna. Én nem leszek ott. A cinizmus mikor mar minket szét? Én azt hittem, ez a lezáró, hogy te ott leszel, vagy mi itt leszünk. Igen. Azt hiszem, ez egy nagyon rossz átvezetés. Mert szerintem ez egy nagyon jó átvezetés lett volna. Lett volna, hogyha neked is leesik. Viszont hétfőn egyikünk se lesz itt. Ti itt lesztek? Annyira erdje volt, de az én felvezetésem, nem te, Barna. Szóval, hogyha a Kossuth téren ma lehet, hogy nem fogunk találkozni, de ti találkozhattok Pityingerrel, Daciékkal, viszont akikkel még biztosan nem fogtok tudni találkozni, az jövő hét hétfőn a Barna és én, mert mi nem leszünk itt. De ti itt lesztek?